إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربود شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون تي بونتو بو ام صلو تي موي فبروم تيري بي دوبيني بكار بي گنا ري موي بوكالي بكار بيغا خامني مو گنا دانجير موي بوكالي بوكالي موم نك waxon nañ lani moy nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend manam kokoy tollalel kokoy yamalel ci mbir yi nga xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala rek moko jago lu melni ci walu rububiyya manam sunu borom nek gi mu nek ki nga xamni moy borom binde fi ndax mo len bind mo len mom di doxal sen bir di len wërsegal ak yu demé noné bu ko défé ak gogé yow nga wëlbeutiko wala momel bobu jaglé bobu nga wëlbeutiko jox ko ab mindeef né mindeef mom moy borom jami wala moy borom binde fi wala moy borom kun fayakun wala mom ku xam kumpala manam lu ñewagul lu faddu wala mom mo yor nguur moy fal ku ko neex moy folle ku ko neex ak yu deme noné kon dal di ngay bokalé ci walu rububiyya waye nak bayil xel bul faté lolu manam ci buntu rububiyya bi bokalé kat yu jitu ya dawuñ ci won bokalé ñom seenu bokalé nekkul won ci buntu bi ndax alquran saxal nako ci aya yu bari ndax ñom gëmon nañ ni yalla moy bur yalla moy ki bind yalla moy ki doxal mbiri yalla moy ki fat yalla moy ki dundal yalla moy ki wërsegalaté ak yu dem noné kon wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci rububiyya lolu bokale la waye tamit du lolu kesse mangok du lolu kesse ñu bari nak so len laaje luy bokale lañ japp ni moy bokale gi tabbi ci walu rububiyya kep waaw ñom dal japp nañ ni bokale moy nit ki gëm ne keneen moko bind keneen mokoy wërsegal ñu ne loolu moy bokalé néna la façon bokalé gi ñom abou jahlin sax tabé wuñ ci woon mango ndax ñom seen xërem yañ yoroon doon leen jaamu musu ñoo wax ben yoon ne xërem yeleen bind gis nga andak ñi ngi doon bokalé yalla ak xërem yi kon war nañu poser wu question wu lan wa kon ñom bokalé biñ leen jiñ ci fan la nekkon mango bokalé biñ jiñoon wa makka ha alquran yaxal ko saxal ko ne wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñom gëmuñu yalla luddul ne ñang koy bokalé walé kon seenu bokalé gogu ci lan la won magok bokale gogu nak nga xamni wa makka ca lañ tabbi won moy ci uluhiyya moy jaamu biñu wara jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala kon nga gis wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci walu rububiyya wala bok nga wutal ko ndend ci walu uluhiyya manam jaamu biñu wara jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala wala nga wutal ko ndend ci walu asma wa sifat manam ay turam ak ay melokanam li mom moy bokale wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci aju ci momelam ak ay jëfëm wala deglul bu baax wala nga wutal ko ndend ci jaamu biñ ko wara jaamu wala nga wutal ko ndend ci ay turam ak ay melokanam ma bamtu wat ko bokale moy nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci momelam ak ay jëfëm wala nga wutal ko ndend ci jaamu biñ ko wara jaamu wala nga wutal ko ndend ci ay turam ak ay melokaanam kon gis nga ni mu yaato ma ngok li mom moy definition wu bokale li la bokale di tekki ma ngok legi nak neena la wa makka amuñu won jafé jafé ci buntu bi nga xamni mo aju ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala kay jëfëm ma gok abu jahlin buñ ko laajan kan moy borom jami danan yalla abu jahlin buñ ko laajan kan moy borom bindeefi danan yalla abu jahlin buñ ko laajan kan mo lay wërsegal danan yalla li da abu jahlin gëmon nako motax toujours may wax sama kaddu gogu nan ab gatché gu reuy la ci julit muy bokalé ci buntu bi ma ngok muy bokalé ci buntu bi lutax mu nek gatché ndax ñom abu jahlin sax da wuñ ci bokalé ñom nangu won nañ yi yalla ko mo ba kaaba gi dañoo nangu won ne neegu yalla la ba ca kaaba ga ma ngok ñom dañoo nangu won ne kaaba gi neegu yalla la amuñu won problème fofu ci li yalla mom gis nga est ce que mëss ngeen dégg ñu né abou jahlin dané hubal momom kaaba gi wala manata momom kaaba gi wala lata momom kaaba gi wala usa momom kaaba gi fan ngeen mësa dégg lo kon ñoom li yalla momon nangu nañ né yalla moko mom mais lutax nak kon julli ñi tay tollu ci degré bu gëna soufé kon ba ñoom abou jahlin tollon ci lan ci di jël yalla mom diko jox mbindef lutax muy lu doy war gis nga ma ngok kon ñoom abou jahlin fan lañ amé won jafé jafé buñ tuddé len ay bokalé kat fiñ amé won jafé jafé moy ci joxé akku yalla nak waaw comme ni mu ñëw ci hadithu muadh ci bukhari ak muslim atadri ma haqqullahi 'alal ibad gis nga yonantu alayhi salatu wa salam bam ko laaje ndax xam nga akku yalla ci kaw jaamam yi bako yonantu bi tontu dane ko haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a akku yalla ci jaami moy ñu jaamu ko te buñ ko bokale ak dara gis nga sunu borom bari na nususi al-quran ak sunna fu mu tudde jaamu yalla rek da cey tek te buñ ko bokale ak dara lolu lu lay jox tere go xamni sunu borom tere nako bokale dans sa généralité waye surtout ci jaamu bi jaamam yi wara jaamu sen borom bi len bind fofu nak tere ga mom dafa gëna nek lo xamni dafa and ak insistance motax wa makka ci lañ tabbi nak ci bokale goge ci buñu waré joxel borom bi tabaaraku wa ta'ala aqam ci jaamu ko diko ñaan di xettaliku ci mom di dimbaniku ci mom diko manam ragal wakirlu ci mom buñu waré rendi buñu waré nazar ak wat ak yu démé non gis nga yi nga xamni ay xéeti ibadat la nga xamni mo lambo aqu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy uluhiyya fofu nak la ñoom abou jahlin amé won jafé jafé ma ngok la taxone ñu am jafé jafé moy ñom dañoo jappé ay nit ñu bax ci né ñooñu dañ leen di jégel yalla té pour ñu jégel leen yalla faaw ñu jël ay mbir di leen ko défal mbir yoyu ñu jël nak di leen ko défar dafa fekk né mbir yoyu ay xéeti jaamu la yalla rek lañ ko wara défal ñom ñu jël ko diko défal ñooñe li mo leen tabalon ci bokalé mangok li mo tabalon gaña ci bokalé kon lu jara bayyi xel mangok bu ko défé gannaaw léral bokalé gogé ndax lu am solo la di léral bokalé diko détaillé di ci faram faccé ndax légo lék comme ni ko waxé toujours nga dégg ab waxkat ma ngay khutba ak yu démé noné dana wax ci tawhid wax ci bokalé mais li ci ëpp wax ji yëpp boko déglo ci tawhid rububiyya la yam duko génn bu xawé dugg ci tawhid uluhiyya duko détaillé duko faram faccé té tawhid dafa am ay règle bokalé dafa am ay règle téré bobu ngeen dégg ñu tuddé ko qawaidul arba'a moy les quatre règles téré bobu téré lan la téré bu lay jangal quatre règles yi nga xamni mo nek ci tawhid mo nek ci bokalé quatre règles yi nga xamni moy différencier tawhid ak bokalé nga xamni ay leunt leunt mo ci nek kon tawhid dafa am ay règles comme ni mathématiques amé ses règles gis nga am ay théorème ay nangam ak nangam ñu nan la a plus a égale b b au carré yu démé non nga xamni lolu principe la bo xamanteni ni tay bo wari résoudre équation bu mëna doon da ngay xol ba xam conforme na ak règle bi nga mën ko utiliser mais tawhid non la mel xam xam la du lo xamni dañ koy wax ni rek mbel mbel mbel mbel waxtaan ci mu jeex dedet lu ñuy tok di jangalé la jangalé nak moy jangalé règle yi jangalé principe bi bu jaré mané bu jaré sa khutba nek khutba bo xamanteni ni pendant 4 ans lay durer khutba ko nga jël sa temps chaque aljuma nga ñew nga khutba nit ñi wax leen lenn ci tawhid wax leen lenn ci bokalé mais mu téggu ci léral principe yi mu téggu ci jangalé règle yi mu téggu ci ay dawabit ak ay qawaid gis nga mais pa mu nek wax jo xamni waxi kessel la say waxi yow sa waxi bop kessel la taxut tawhid sampu de taxut tawhid leer so beugé tawhid leer fa nga jël téré yi nga xamni ay téré tawhid la nga jangal ko nit ñi da ngay dégg ko xamanteni day wax né day wax ci tawhid masalan exemple al isti'ana dimbaniku tayib du dañ né ci yalla rek lañuy wala dimbaniku mais yow ñaata yoon yow ci sa bopp ñaata yoon ngay romb nit ne la sëñ bi dimbali ma jàppale ma ci 100 francs wala yow ci sa bopp nga fekkee ne ko sëñ bi dooma jàppale dimbali ma rek may moom ma rot fii wala nangam ak nangam ya dimbali nga dimbali ko nga si nit wala dimbali ko si nit dimbali ko nga si kon bokkaale nga ñu ne déedéet bokkaale woo mais lan moo tax foofu bokkaale woo fa gis nga ak kele nga xam dafa dem ci bammel bi ki teud ci bammel bi mu nan ko dimbalima dañ may waje tej kasso dimbalima buñ jappale ma ba duñ ma tej kasso wala dimbalima may ma auto wala dimbalima defal ma nangam gis nga di sakku dimbal fofu wala muy ñaan fofu ak ki nga xamanteni ni mom ñew na ci aji dundu mbindef sakku ci mom wala dimbali ci mom ñaan ko 100 francs wala 1000 francs lutax ñu ne ke bokalé na ki dem ci bammel bi ñu ne koku bokalé na ki nga xamni nak dafa ñew ci ko xamanteni ni suluñu ko ci bammel aji dundu la ñu ne ko bokalé wo lan moy principe yi fofu lan moy règle yi fofu mais loolu lañ wara wax nit ñi loolu lañ wara jangal nit ñi loolu lañ wara loolu nak ñing ci téré donc wax kat yi ño wara dem jël li ne ci téré yi ñu wax ko nit ñi mais tank ñi ngi bayyi téré yi fele wacc kitabu tawhid fele wacc qawaidul arba fele wa ci kashfu shubahat fele gis nga ñom qawlul mufid ak sharh kitabu tawhid mangok ak taysir al aziz al hamid ak yu deme non ha tank tere yu ñu ko tek fele ñew di wax ay wax kep lay nek mën nga wax ni nangam nangam nit ki ne ah waa kon de yàlla rek lañ war a jaamu yàlla rek koy buur summa maasa baada zalika. Après bu demee loolu nga koy wax day raaf parce que joxoo ko ay règle joxoo ko ay principe usulu salaasa téere bi ñuy jàng nii moom mooy lan les trois principes ay principe yu fondamental donc téere la bu tegu ci principe am ay règle ci biir gis nga boo ko jàngalee firi baat yi kese dem noonu jàngale woo ko da ngaa firi gis nga mën nga ci def 10 ans da ngay firi di dem donc faaw nga jël churuxaat yi génne qawaid yi règle yi na ko borom xam-xam yi tëree nga jox ko nit ñi bu boobaa nag nit ñi da nga leen di libérer parce que da nga leen di jox des principes et des règles bu ko defee ñoom fu ñu dem dinañ xam domaine de définition bi fi ñu war a appliquer lii ak fu ñu ko warul appliquer mais bu dul loolu toujours nit ñi dañuy ñëwaat ci yow ah man kat dañ maa jox lii ndax loolu bokkaale la wala du bokkaale mais jàngal ko règle bi ci bokkaale jàngal ko principe bi ci taw ah man de dañ ma ne nangam ak nangam ndax loolu tawxid la toujours ils vont revenir donc forme encore beneen forme la encore pour tënkaan nit ñi rek génnee leen ci gétt bi dugalaat leen ci beneen gétt déglu ma bu baax gis nga foo bàyyi xel mbir yi bu baax yow mi sa diine yitteel nag yow mi sa diine yitteel surtout ñi nga xamante ni nii ah mës nañ jàng mais ku mës a jàng jàng yépp a yama jàng yépp a yam c' est des définitions c' est des règles c' est des principes ainsi de suite ainsi de suite ay qawaid ay dawabit loolu la xam-xam yépp noonu la ci loolu la tënku donc boo ñëwee dars boo xam ni wala xutba boo xamante wax kese la amul principe amul dara gis nga non macha allah xutba bi kay am na solo non waxtaan bi kay am na solo loo fa jële loo fa jële une semaine deux semaines trois semaines après affaire yi échappé la lépp ay naaw gis nga léegi nag boo demee ba confronter la réalité nag nga xam ni fii ah réalité bi nga toll nii tey du wax ju bëri mais tu as besoin de principe pour t'en sortir les règles règle tawxid règle bokkaale moo nga war a appliquer fii dafa mel ni tey mathématique buñ ko jëloon def ko wax kese amatul application mu nekk wax kese ñu jox la exercice mathématique nga war ko appliquer nooy def xam-xam la donc yow mi jàng yow yaa war a dëggantaa nekk koo xam ne aussi da nga war a éveillé wu da nga war a éveillé wu ba ngoog da nga war a éveillé wu surtout ku mësa jaar ci njàng war ngaa xàmmee dëggantaa luy xam-xam ak lu dul xam-xam wallahul mustaan bu ko defee yooyu ay mbir la yoo xamante ni nii faw ñu ci laayante biir faw ñu ci dimbalante waaw tànk teguñu mbir mi foofu ci qawaid yi ci usul yi ci dawabit yi tawxid du leer bokkaale du leer nit ñi duñ gindiku xool leen fan yi ñu toll ni bokkaale bi fan la nekk léegi ci tawxidu rububia la nekk léegi dépassé nañ uluhia parce que uluhia moom daa fees dell ak bokkaale gis nga ñu bëri di ci demee lënt ñu ne déeta waay léegi rububia nu lënt yi léegi ci rububia ga la nekk fa nga xam ni ñoom Abu Jahlin ñoom daawuñu fa bokkaale tey julit ñi fi la ñuy bokkaale di woy borom jaam yi loolu ñaata yoon lañ koy dégg fii ñaata yoon xool leen gisaane gi woote woo xam kumpa ba léegi ko wax ñu ne la ah diw de day woote woo xam ku ah yàlla ko may xam-xam bu ko yàlla may la xoolal c' est tellement banalisé parce que nit ñi amuñu notion yi diina teg xamuñu les règles xamuñu les principes xamuñu dara daal na nga nangu ne yàlla buur la rek Abu Jahlin nangu woon na loolu te taxul mu nekk julit Abu Jahlin nangu woon na ne yàlla mooy borom jaam yi te taxul mu nekk julit gis nga donc am na lu manqué mais am na fu problème nekk